어색한 시 사파민다 주제 사파민다 주제 사파민다 주제 사파민다 Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witamy Państwa w ten wakacyjny czas. Jest czwarta. Coś mi świta. wykonawcą tego nagrania jest Bonobo, ale gościnnie śpiewa Jordan Rakey. Niezwykle utalentowany artysta z Nowej Zelandii, ale tworzący w Londynie. Artysta, który wystąpił tydzień temu w Jastarni na kolejnej edycji Salt Wave Festival. Festiwalu, któremu patronował program trzeci Polskiego Radia. I my tam byliśmy, ale to w miniony weekend. Kolejny czas rozpocząć, bo mamy piątek, piąteczek, piątunio. Dziewiąty dzień sierpnia i ostatnie w tym tygodniu wydanie Coś mi świta. Elżbieta Różycka, Michał Grabek-Grabkowski. No to jeszcze raz, dzień dobry. Such a something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Nie wiem, ile razy już powiedziałem do mikrofonu trójki o tym, że nie mogę uwolnić się od tej piosenki, ale rzeczywiście tak jest. Nie wiem, czy państwo mają podobnie. To Ezra Collective, grupa młodych zapaleńców jazzowych z Londynu. No i Jasmine Lacey, God Gave Me Feet for Dancing. Piękny tytuł, no i na pewno będzie piękna płyta. Ona okaże się we wrześniu i tak jest właśnie zapowiadana. Niby z jednej strony kołysanka, ale z drugiej strony kołysanka, przy której myślę, że nie można zasnąć. No bo taka jest nasza misja do godziny 6. szóstej. Coś mi świta, budzimy się, rozpoczynamy nowy dzień, może na urlopie, i rozpoczynamy weekend. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. check, check, check, check, check, check, check. Check, check, check, check, check. Check, check, check. Tak jak Państwo słyszą, muzycznie będzie dzisiaj różnie, tak, do samej godziny 6, mamy dopiero 21,5 minuty po godzinie 4. Budzi się Sierpc, budzi się Łódź, budzi się Śląsk. Takie sygnały już od Państwa dostaję. No i kto się jeszcze budzi dzisiaj z Trójką? Michał.Grabkowski@polskieradio.pl Michał.Grabkowski@polskieradio.pl No i czy kierowcy już w trasie? Jumping Jack Flash, stąsi koncertowo. Do dzisiaj ten utwór w żelaznym rozkładzie jazdy podczas występów The Rolling Stones. Na żywo panowie w trasie pewnie jeszcze będą w tym roku. Przecież trzeba promować ostatni album Hackney Diamonds. Do tych kierowców apelowałem, ale to oczywiście chodzi o to, aby kierowca się zatrzymał, wyciągnął telefon czy komputer, napisał maila i jechał dalej. Nie piszemy podczas jazdy oczywiście. Cześć, właśnie wyjechałem z bazy jako dojazd na linię. Niestety cały tydzień bez 676. Od razu prostuję, że pisze pan Konrad. Pan Konrad, który jest kierowcą autobusu.

Piękny to utwór od wielu lat, no i straszny teledysk z tego co pamiętam, choć dawno już go nie oglądałem. Soul Asylum, Runaway Train na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś o 12:00, bo to piątek, trójkowo-filmowo, zapraszam na spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim. Dziś między innymi o 18:00 Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi będzie podsumowanie plebiscytu publiczności i rozmowa z Marcinem Radomskim, rzecznikiem prasowym festiwalu, no ale też o 25:00 Letniej Akademii Filmowej Zwierzyńcu. Będą zapowiedzi programowe, no i jak zwykle Uriko, wiele ciekawych informacji związanych z filmem. Trójkowo-filmowo, w każdy piątek od 12 do 13, a my już teraz, jest 4:38, serdecznie na ten program Państwa zapraszamy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ja często powtarzam ten adres w ciągu dwugodzinnej audycji, no bo ten kontakt z Państwem bardzo ważny. Cieszymy się, że program Trzeci Polskiego Radia towarzyszy Państwu, czy to w przygotowaniach do pracy, czy to podczas powódki, czy to podczas urlopu albo przygotowań do właśnie wypoczynku. Także pozdrawiamy wszystkich urlopowiczów. 18 minut do godziny 5. No, mogłem dopiero teraz powiedzieć o programie Ryszarda Jaźmińskiego, bowiem przygotowana jest piosenka przeze mnie z filmu, więc fajnie by się to zgrało, no ale przecież nic się nie dzieje, bo na ten utwór zawsze mamy ochotę.